noch passen lin so grün mit Ruf und Rockenmars wie Uhl. Darum er sieht er in Jungfrü schön, auch sämmerig klar an Suhl. Schön war unliebsam in Suhlibor, samme Blätter hennes Kind. När hon vid spegeln slår ut sitt hår, det faller som blomster från lind. Som solen fångas av lindens blad, så fängslar hon hår och sin. Så har hon mig bundit med trolska kvar.